Ruta 66. Benvinguts a la Ruta 66, sóc en Pitu Dos Santos. Avui, segona entrega de l'especial monogràfic dedicat a Jim Vallance, productor i compositor de prestigi de la història del rock. Per començar, Dirty Dreams, un track inclòs a l'àlbum Hey Stupid d'Alice Cooper de l'any 91. Més cançons composades pel canadenc Jim Vallance, artistes del hard rock. En aquest cas escoltarem Human Soul, interpretada per Bret Michaels en solitari. El vocalista dels californians Poison debutava en solitari amb un disc per una banda sonora d'un film de l'any 98, Death Row. Thing, tell me what's been going on that fucking little brain. Come dance with the devil, you want it, where it's gonna cost you. Cause nothing comes for free when you're living in a human zoo. Dance, sister, dance to the human zoo. You're such a mess now, girl. Look what they done to you. Més hard rock ara amb el Zero Smith. Jim Vallance ha composat un munt de cançons pels nois de Boston, moltes incloses al disc més exitós de la banda, Get a Grip, però també l'any 87, a l'àlbum Permanent Vacation. D'aquest hem triat Magic Touch. We'll be right back. Ruta 66, l'artista de la setmana. Ara fa dues setmanes que vam emetre un especial monogràfic amb artistes variats interpretant composicions de Jim Vallance. I aquesta setmana us presentem una segona part. Tot seguit, els April Wine, una veterana banda de Nova Escòcia, al Canadà. Amb 50 anys de carrera han enregistrat 7 àlbums d'estudi. Escoltarem un track del disc Walking Through Fire, del 1986, que porta per títol Open Soul Surgery. Més bandes que han interpretat cançons composades per Jim Vallance. Ara ens anem a Jacksonville, Florida, amb una de les històriques bandes del Southern Rock, els 38 Special. L'any 86 s'editaven Striking Number, i a dins trobem aquest track, Last Time. Pieces I ara una veu femenina, una de les reines del blues i considerada la millor guitarrista femenina del món del rock. Parlem de Bonnie Raitt i la cançó No Way to Treat a Lady, composició al 50% per Jim Vallance, el convidat d'aquesta setmana, i Bryan Adams. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. El canadenc Jim Vallance, productor i compositor, i les seves cançons per un munt d'artistes són els protagonistes de la Ruta 66 d'avui. La desapareguda banda Gian de Tennessee enregistrava We Had You l'any 92. Gian només van editar 4 àlbums. El vocalista era el prestigiós productor de Nashville, Dan Huff. I want to know the day go by, so my whole life's Tornem al Canadà amb una mítica banda dels anys 70 anomenada Bachman Turner Overdrive. Han venut més de 70 milions de discos arreu del món, tot i que en el nostre país no són gaire coneguts. El protagonista d'avui, Jim Vallance, va col·laborar intensament en el vuitè disc de la banda Rock and Roll Nights. I aquesta és una de les seves peces, Wasting Time. Yeah. continuem amb una altra banda canadenca, els Glass Tiger. Ells triomfaven als anys 80 i 90 al seu país i van enregistrar 3 àlbums i el nostre convidat d'avui va produir i composar moltes cançons per ells. Let's Talk és una d'elles de l'any 91. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Recte final de la Ruta 66, avui amb la segona part d'un especial monogràfic dedicat al compositor i productor Jim Vallance. Tina Turner, Rod Stewart, Ozzy Osbourne, Alice Cooper i un llarg etcètera han interpretat les seves cançons. I també el desaparegut John Wetton, veu i baixista de la banda britànica de rock progressiu Asia. En solitari, l'any 2000 editava Welcome to Heaven i aquest és un dels tracks inclosos. Say It Ain't So. D'Anglaterra a Austràlia, amb un dels rockers històrics del seu país, tot i que va néixer a Escòcia. Es diu Jimmy Burns i el seu tercer disc de l'any 87, Freight Train Heart, va entrar a les llistes d'èxit del Canadà, USA i Suècia. Jim Vallance va col·laborar amb Jimmy Burns en dues cançons. Jo he triat per escoltar Lessons in Love. get your stutters, baby. Until we get it right, that's the number one. Continuem ara amb una de les grans veus del rock, blues i soul. El desaparegut cantant anglès Joe Cocker enregistrava l'any 91 una cançó composada per Jim Vallance, el nostre convidat d'avui. Feels Like Forever és un track inclòs a l'àlbum Night Call amb la producció de Jeff Lynne. Saw you, that was all I had to see. Why don't you have to have you next to me? From that moment I knew that you'd be all I'd ever need. And there's a place inside my heart nobody's touched before. And when I found you, I found all that I've been searching for. You turn my world around. All I know is it feels like forever. All I know, yes, I love the way it feels. All I see is how good we are together. And I never want to see it slip. That's all I know. Hold me. Love as you've rushed to me. Stay with me. Let's put our hearts in the hand of fate. Time will tell us if what we got was worth the wait. And there's a fire that's been burning deep inside of me. I love the way you feel. 66. Fins aquí la segona edició o entrega d'aquest monogràfic dedicat íntegrament al productor i compositor canadenc Jim Vallance. Al llarg d'aquests dos programes hem escoltat un munt d'estrelles del món del rock interpretant les seves cançons. I per acomiadar-nos escoltarem el guitarrista fundador dels Kiss, Ace Frehley, en solitari interpretant una cançó més de Jim Vallance. Amb Rock and Roll Hell marxem. Ha sigut un plaer. Ens retrobem d'aquí a 7 dies a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Siau. Well, he wants it bad, but he wants no charity.